وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جان اور مال ایڈوانس میں عطا کیا ہے، جو چیز پہلے دے دی جائے پھر اس سے واپس مانگی جائے یہ امتحان تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی جیب سے پیسے لگاؤ، بل لا کر کے وصول کر لو، یہ حساب آسان ہوتا ہے۔ اکٹھے پیسے لے لو اور خرچ کرتے رہو، پھر اس کا حساب دینا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جان اور مال دے دیے، اولاد دے دی اور نہ جانے کیا کچھ دے دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واپس مانگتا ہے، یہ مجھے واپس دے دو، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا دیا ہوا مال اور اس کی دی ہوئی جان اور اولاد اللہ کو واپس دے دیتے ہیں، وہ لوگ نہ ان کا قبر میں حساب ہوتا ہے نہ حشر میں حساب ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس حساب دینے کی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقراء مہاجرین جا کر کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کے دربان کہیں گے کون ہو تم؟ وہ کہیں گے فقیر مہاجر ہیں۔ فقیر کا معنی اللہ کا مال اور جان واپس دے دیا تھا، مہاجر کا معنی ہمارا کوئی وطن نہیں تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی ضرورت ہوتی تھی وہیں جاتے تھے، ہمارا اپنی کوئی ترجیح نہیں تھی کہ مجھے لازمی اسی شہر میں رہنا ہے اور اسی محلے میں رہنا ہے، ایسی کوئی پرائیورٹی نہیں تھی، بس جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین زیادہ صحیح ہے، جہاں وہ زیادہ ہمیں ملتا ہے، جہاں آخرت زیادہ بنتی ہے وہاں جائیں گے، اس معنی میں ہم مہاجر تھے اور اس معنی میں فقیر تھے کہ جان مال اولاد اللہ کو واپس دے دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو واپس دینے جاؤ تو وہ وقت سے پہلے لیتا نہیں، لیکن انسان کو اجر دے دیتا ہے۔ اچھا تو تمہارا حساب ہو گیا؟ دوسرا سوال جنت کے دربان کریں گے، وہ کہیں گے حساب کس چیز کا؟ ہم بتا تو رہے ہیں کہ فقیر مہاجر ہیں، نہ گھر گھاٹ ہے اور نہ کوئی پائی پیسہ ہے، کچھ نہیں ہے، کس کا حساب دے؟ اعلیٰ ما نحاسب انما کانت اسیاقنا علی عواتقنا فی سبیل اللہ، ہماری کل جائیداد وہ تیر تھی، وہ تیر تھا، وہ تلوار تھی، وہ ڈھال تھی، وہ تفنگ تھا، وہ بھالا تھا، وہ برچھا تھا، وہ گن تھی، وہ پوچھ تھا، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں وقف تھا، اب ہم سے کس چیز کا حساب لینا چاہتے ہو؟ دربان لاجواب ہو کر دروازہ کھول دے گا، دروازہ کھل جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیقینون فیہا خمسہ مئات عام، پانچ صدیاں جنت میں رہیں گے، کوئی حساب دے کر آنے والا جنت میں نہیں آئے گا۔ یہ ہے اصل تصور قربانی کا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو واپس کرنا، آپ کا دل مانے نہ مانے، اولاد مانے نہ مانے، مولوی مانے نہ مانے، معاشرہ، باس، گھر بار، کچھ بھی، کوئی بھی نہ مانے، اگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ چیز مجھ سے واپس لی ہے رب نے، اللہ مجھ سے واپس مانگتا ہے تو مجھے وہ دینی ہے، ہر صورت میں دینی ہے، میرا اپنا دل بھی نہ مانے تب بھی دینی ہے۔ جانور کے گلے پر چھری پھیرنا تو ایک آئیکن ہے، ایک سائن ہے، ایک نشانی ہے۔ اصل فلسفہ قربانی کا یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہمارے کانوں کے ذریعے دل پر پہنچے، دل نے فیصلہ کیا مانو نہ مانو۔ ابھی اذان ہوئی، اللہ اکبر، سب کے کان میں گئی، ان کے دلوں نے کہا مسجد میں نہیں جانا، وہ آپ سے زیادہ ہے، وہ نہیں آئے۔ آپ کے دل نے کہا یہ اللہ کا فرمان مانو، آپ آ گئے۔ اور قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ اور اپنے اعضاء کے بیچ سے دل کو نکال دو، اللہ کا حکم آئے آپ کے اعضاء حرکت میں آ جائیں اور دل سے پوچھے نہیں کہ تو کیا کہتا ہے۔ اللہ فرمائے چل دو، دل کہے نہیں چلو، مگر اعضاء چلنے لگ جائیں، اعضاء دل کے نافرمان ہو جائیں، رب ذوالجلال کے فرما بردار ہو جائیں، یہ ہے اصل میں قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ جتنی عبادات انسان کرتا ہے ان میں سب سے محبوب ترین عبادتیں وہ ہیں جو میں نے تم پر فرض کی ہیں۔ جو جو عبادات فرض ہیں یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، یا یوں کہو کہ جو اللہ کو زیادہ پسند تھی وہ اس نے فرض کر دی، یا یوں کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تجھے زیادہ پسند تھی وہ فرض کر دی، اگر تو فرض نہ کرتا تو ان کا بھی حال وہی ہوتا جو ہمارے نوافل کا ہے۔ تو عبادت کرو رب ذوالجلال کی اس کا احسان مانتے ہوئے، نہ کہ بوجھ سمجھتے ہوئے، کہ اللہ تیرا شکر ہے جو حرکتیں، جو جنبشیں، جو محنتیں، جو قول اقوال، جو عبادات آپ کو زیادہ پسند تھی آپ نے وہ ہم پر فرض کر دی، اسی بہانے ہم ان کو کر لیتے۔ فرمایا سب سے زیادہ میرے محبوب ترین عبادات تو وہ ہیں جو میں نے فرض کی ہیں، اس کے بعد جو رہی سہی کثر ہوتی ہے وہ نفلی عبادات کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ ولا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، نفلی عبادات کے ساتھ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میرے اور تیرے بیچ میں مفادات ہوں گے تو محبت خالص نہیں ہوگی، ہاں نا، اور جب بیچ میں سے ساری چیزیں نکل جائیں گی تو محبت خالص ہو جائے گی، دل جڑ جائیں گے۔ جب انسان قربانیاں دیتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا میری محبت کی نشانی یہ ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی سماعت اور بصارت بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے دیکھتا ہے، میں اس کی بصارت ہوں، میں اس کی سماعت ہوں، میرے ذریعے وہ سنتا ہے رب ذوالجلال کو، بیچ میں لا کر کے جو چیز رب چاہے کہ یہ سنے پھر وہ سنتا ہے، جس چیز کو رب چاہے کہ یہ دیکھے پھر صرف اس کو دیکھتا ہے، جدھر رب چاہے یہ چلے یہ ادھر چلتا ہے، پھر اپنے دل کی نہیں مانتا بلکہ اپنے رب کی مانتا ہے۔ دل کچھ کہتا رہے، یہ پوچھتا ہے کہ رب کیا کہتا ہے، پھر اس کے مطابق چلتا ہے. پھر فرمایا والا انسانی لوت یعنی ہو، پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو مانگتا ہے میں اس کو ضرور دیتا ہوں. دوستی ہو گئی نا، دوستی ہوگی، دوستی میں وفا ہوتی ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. لئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذ بی لأعیذنہ، اگر مجھ سے پناہ مانگے میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. اور فرمایا میں کبھی کسی کام کے کرنے میں ہچکچاتا نہیں، ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. لیکن میرا یہ بندہ جس نے اپنے دل کو فارغ کر دیا، میری ہی باتیں مانتا ہے، اب میں بھی اس کی ہی باتیں مانتا ہوں. مجھے اس وقت ہچکچاہٹ ہوتی ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اس لیے کہ یہاں پر چاہتوں میں یک جانگی نہیں ہے، میرے لکھے کے مطابق اس کے موت کا وقت آ چکا، اور اس کے بحثیت بشر کے مرنے کو دل نہیں چاہتا، اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا، میرا لکھا ہے کہ مرے. اور اگر اس کا دل نہیں چاہتا، جب یہ میری مانتا ہے تو میں اس کی مانتا ہوں، جب یہ مرنا نہیں چاہتا تو میں بھی اس کو مارنا نہیں چاہتا، اور لکھا یہ ہوا ہے کہ اس کو مرنے کا وقت ہے، تو لکھے کا تقاضا ہے کہ یہ مرے. اس کے نہ ماننے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ مرے. اس لیے اس وقت ہچکچاہٹ ہو جاتی ہے، اس قدر شدید پیار ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ. میرے بھائیو، اس حدیث میں مکمل قربانی کا تصور ہے، اللہ جو فرماتا چلا جائے بندہ کرتا چلا جائے. لیکن اس سے بعض لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بناتے ہیں کہ اللہ بندہ ہو جاتا ہے، بندہ اللہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ہر چیز رب نظر آتی ہے، نعوذ باللہ. یہ بہت گندا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. اس حدیث میں میں اور وہ، یہ دو سیگے 15 دفعہ استعمال ہوئے ہیں. میں اور وہ، اللہ اللہ رہتا ہے، وہ رہتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے میں اس کو دیتا ہوں. مانگنے والا بھکاری بندہ رہتا ہے، دینے والا سخی رب ہی رہتا ہے. اور اگر مجھ سے پناہ مانگے کمزور، ذلیل، کم ہمت، خائف، ڈرنے والا، پناہ طلب کرنے والا بندہ ہی رہتا ہے، اور پناہ دینے والا رب ہی رہتا ہے، ایک نہیں ہو جاتے. ہاں، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، مارنے والا رب ہی رہتا ہے، مرنے والا بندہ ہی رہتا ہے، ایک نہیں ہو جاتے. لیکن اس حدیث کا معنی صحیح یہ ہے کہ اللہ اور بندے کی محبت ہو جاتی ہے. اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں پر محکمہ زراعت میں مجھے کام ہے، وہاں اپنا کوئی بندہ نہیں ہے جو میرا تعاون کرے. وہ کہتا ہاں ہاں وہاں میرا بندہ ہے، جاؤ اس کو مل لو، وہ پورا تعاون کرے گا. میرا بندہ کا معنی میں نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، وہ میری بات مانتا ہے. اسی طرح جب رب کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ، اس کا معنی یہ کہ اللہ کی چاہت کے بغیر یہ ہاتھ کو ہلاتا نہیں، پاؤں کو ہلاتا نہیں، یہ معنی قطعا نہیں کہ خالق اور مخلوق ایک ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اس تناظر میں جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عین اس فلسفے کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کہا بت توڑ دو، یا اللہ اکیلا ہوں، کیا ہوگا، پٹائی ہو جائے گی. سوچا ہی نہیں، کہا توڑ دو تو توڑ دیا. وہ آ گئے، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے بتوں کا تیا پاچا تم نے کیا، کہتے ہیں دیکھو جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کے کوئی قاعدے ضابطے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو وکٹم سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے کس نے مارا، پھر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جاتی ہے، حالات کیسے ہیں، سب کٹے پھٹے پڑے ہیں اور بڑے کے کندھے پر کلہاڑا ہے، تو ظاہری سیناریو تو یہ بتا رہا ہے کہ کس نے مارا ہے، اور اگر اس ظاہری حالت پر تمہیں یقین نہیں تو پھر یہ جو کٹے ہوئے پڑے، کسی کی بازو ٹوٹی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، تو بول تو سکتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ کس نے مارا، فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، کچے ہو گئے، کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم آپ جانتے تو ہو یہ بیچارے بول نہیں سکتے، تو کہا تف ہے تم پر، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اپنا معبود بنا لیتے ہو، معبود تو وہ ہوتا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اور ان کے تم خالق ہو، تم بناتے ہو ان کو، اور اس کے بعد کہتے ہو ہمارا معبود ہے، سوچنے پر مجبور ہو گئے، لیکن عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ لاجک کام نہیں آیا، اب دھوس کام آیا، کہا ان کو پکڑو نمرود کے پاس لے جاؤ، نمرود کے پاس گئے، ہاں جناب میرے سوا کسی اور کو رب مانتے ہو، کہا ہاں میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ تو میں بھی ہوں، تو بجائے اس کے کہ اسی بات پر اڑ جاتے اور دلائل دیتے کہ تو نہیں ہے، ایک اور پتہ بھیج دیا، کہا میرا رب ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا، تو جب وہاں بھی لاجک کام نہیں آئی تو اس نے بھی دھوس دھاندلی دھکا جبر، کہتا ہے پکڑو ان کو جلا دو، تو کیا ہوا جلا دو، جس رب کے ساتھ دوستی لگائی ہے فکر کی کوئی بات نہیں، وہ رب چوراہے میں چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ رب وفاداروں کا وفادار ہے، وہ رب ایسی وفا کرتا کہ کسی کا حق روکتا نہیں ہے، اس کے ساتھ دوستی لگا کر تو دیکھو، اللہ اکبر، کسی کو کہو بینک کی نوکری چھوڑ دے، یہ تیرا کاروبار حرام ہے اس کو چھوڑ دے، تو کیا کہتا ہے، مجھے پتہ ہے بالکل میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، بس میں کسی آلٹرنیٹ کی تلاش میں ہوں، جیسے ہی کوئی متبادل ملے گا تو میں یہ حرام کاری چھوڑ دوں گا، ایسے کہتے ہیں، وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے، زبان پر نہیں لاتا لیکن اس کی باڈی لینگویج یہی ہوتی ہے کہ میں یہ بنا بنایا کام چھوڑ دوں اور اللہ مجھے متبادل بھی نہ دے تو میں تو آ گیا روڈ پر، میں بنا بنایا پہلے چھوڑ دوں اللہ کا کیا پتا وہ نہ دے، اس لیے پہلے متبادل پھر میں حرام چھوڑوں گا، یہی کہتے ہوں، میں آپ سے موٹر سائیکل خریدوں 30,000 کی اور آپ کہو آپ موٹر سائیکل لے جائیں پیسے آتے رہیں گے، مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہوا اعتماد، اور اگر آپ یہ کہو پیسے پہلے پھر یہاں سے موٹر سائیکل حرکت کرے گی، یہ اعتماد کی بات ہے، ہاں جب یہ کہتا ہے بندہ اپنے رب سے یا اللہ متبادل پہلے پھر میں حرام کاری چھوڑوں گا، تیرا کیا بات ہے، بعد میں دے ہی نہ مجھے، یہ اعتماد کی بات ہے، اعتماد تو یہ ہے کہ یا اللہ یہ نے میں نے حرام چھوڑ دیا اور مجھے 100% سے زیادہ یقین ہے کہ تو مجھے ذلیل نہیں کرے گا، تو میرا پورا ساتھ دے گا، مجھے یقین ہے، مجھے توکل ہے، مجھے اعتماد ہے اپنے رب پر، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کا مقابلہ اکیلے کر رہے ہیں اور ان کو دل مطمئن ہے، اس لیے کہ جس رب سے دوستی لگائی ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، فرمایا من ترک للہ شیئاً عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، وہ جو بہتر دیتا ہے ہو سکتا ہے وہ 1.5 لاکھ والی نہ ہو، انہیں 1.5 لاکھ والی بینک کی چوڑی نا، ہو سکتا ہے وہ 1.5 لاکھ والی نہ ہو، لیکن کبھی یہ بھی سوچ لینا کہ وہ 1.5 لاکھ گنتی میں تو آتا تھا مگر جاتا کدھر تھا، یہ بھی پتہ چلتا ہے کدھر جاتا تھا، اور یہ جو تھوڑی مل رہی ہے آپ کو یہ تیرے کام کی ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, جو تم سود پر مال دیتے ہو تمہاری نظروں اور کیلکولیشن میں وہ مال بڑھ جاتا ہے. فلا یربو عند اللہ, اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, اور جو تم اللہ تعالیٰ کو صدقات زکات دیتے ہو میرا رب کہتا ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے, یہ میں کہتا ہوں زیادہ ہو جاتا ہے. اپنی بات اور اپنی کیلکولیشن اپنے کمپیوٹر پر یقین ہے یا رب الجلال والاکرام کی بات پر یقین؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, آگ میں ڈال دیا گیا, آگ میں ڈال دیا, آگ جل رہی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, جاتے ہوئے تھے کلمہ بولا تھا, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, مجھے میرا اللہ کافی ہے, بس کافی ہے, ایک ہی کافی ہے. یہ جملہ بول کر گئے تھے, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, اس نے آ کر کے آگ کو کہا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ تیری فطرت ہے, تیری جبلت ہے, تیری شرست ہے کہ تو جلاتی ہے, لیکن آج تجھے حکم ہے کہ جلانا نہیں. اللہ اکبر. لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ, آج بھی وہ پوری کائنات کا مکمل کنٹرولر ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها, ساری کائنات کے خرباں درختوں میں ان گنت اور بے شمار پتوں میں سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کی اجازت کے ساتھ گرتا ہے. ولا حبة في ظلمات الارض, کون کون سا بیج زمین میں کیسے کیسے باہر آتا ہے پودا بن کر میرا رب جانتا ہے. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين, ہر خشک اور تر کو میرا رب جانتا ہے. لوگوں, آگ کا جلانے کی قوت بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے, وہ چلتے دریاؤں کو تھما دے اور بیچ میں سے زمین بھی خشک کر دے. فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف دركا ولا تخشى, جہاں صدیوں سے سمندر بہ رہا ہو وہاں پہ راستے بن جائیں اور راستے بھی خشک ہو جائیں اور پانی پانی رہے, برف نہیں بنے, پانی پانی ہی رہے. فکان کل فرق کالطود العظیم, دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح جمع ہو گیا مگر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے میرے رب کی. آگ ہے مگر اس کو لکڑیاں جلا رہی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے بال بھی جلانے کی اجازت نہیں ہے. چھری نہ کاٹے, اس کی کاٹ بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. گولی نہ لگے, اللہ اکبر. مجھے ابھی ایک غازی بھائی ملا, کہتا ہم پر اتنی بچھاڑ ہوئی گولیوں کی کہ میرے ایک ساتھی کی جیب میں کاغذات تھے, ان کے اندر سے گولیاں گزر گئیں لیکن جسم کو خراج کر رہی ہیں. گولیوں کی کاٹ بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اصحاب کہف 309 سال رہے, اور جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے ناخن بڑے ہو جاتے ہیں, بال بھی بڑے ہو جاتے ہیں, اور جو کپڑا ہوتا ہے وہ بسیدہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ, روٹین میں اگر کسی کی عمر 309 سال ہو اور وہ ناخن بال نہ کاٹے, کیا حالت ہو جائے گی اس کی؟ انگلیوں کے آگے سپرنگ بنے ہوئے ہوں گے, ناخنوں کے سپرنگ بنے ہوئے ہوں گے, اور بال اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ وحشی نظر آئے گا, اور اٹھیں گے تو کپڑا مٹی بن کر گر چکا ہوگا, سارے برہنہ ہوں گے. یہ حالت ہونی چاہیے تھی, لیکن میرا رب ہے, وہ رب ہے. سبحان اللہ, وہی رب جو لوگوں کے بال اور ناخن بڑھاتا ہے ان کو اجازت نہیں آگے بڑھنے کی. وہ ناخن اتنے کے اتنے ہیں, 309 سال گزرنے کے بعد ناخن ایک سوت بھی زیادہ نہیں ہوئے ہیں, ان کے کپڑے بھی محفوظ ہیں, آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں, وَنُقَلِّبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ ان کے پہلو بھی تبدیل کرتا رہا ہے، اور جب وہ اٹھے ہیں تو ان کو کوئی شک نہیں کہ ہم اتنی دیر ہو، وہ کہتے ہیں ہم کل یا پرسوں سوئے تھے اور آج اٹھے ہیں. وہی رب جو بالوں کو بڑھاتا ہے وہ چاہے تو وہ نہیں بڑھنے دیتا، ناخنوں کو بڑھاتا ہے اور نہیں بڑھنے دیتا. ان کے لیے، سب کے لیے زمانہ گزر رہا ہے، ان کے لیے زمانے کو تھما دیتا ہے. آج بھی زمانے کی رفتار بھی میرے رب کے ہاتھ. اللہ اکبر. ایک شخص تبت یدا ابی لہب پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کافر تھا، کسی نے قرآن دیا تبت یدا ابی لہب، اس میں کہیں لکھا مسلمان ہو جاؤ. ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے، وہ ہلاک ہو گیا، اس کی بیوی ہلاک ہو گئی، اب اس میں کہاں لکھا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. کسی نے پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے، کہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا سیصلا نارن ذات لہب، ابو لہب جہنم میں جائے گا. اور اس آیت کے، اس سورت کے نازل ہونے سے کئی سال بعد ابو لہب مرا. میں کہہ دوں آپ کے بارے میں کہ یہ بھائی یہ بات نہیں کر سکتا، منہ تو اس کا ہے، زبان تو اس کی ہے، وہ کر سکتا ہے. وہ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں کر سکتا، وہ بات کر کے مجھے جھوٹا کر سکتا، زبان تو اس کے پاس ہے. کہتا ہے رب دعویٰ کرے کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا، مطلب کلمہ نہیں پڑے گا، مسلمان نہیں ہوگا، اور زبان اس کے منہ میں ہے، وہ جب چاہے کلمہ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلا سکتا ہے. دیکھو انہوں نے کہا تھا نہیں ہوگا، دیکھو میں ہو گیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. اتنا بڑا دعویٰ کہ ابو لہب کلمہ نہیں پڑے گا، اور واقعتا اس نے نہیں پڑھا. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اسی رب کی ہے جس کے ہاتھ میں ابو لہب کی زبان ہے، یہ کسی بشر کی لکھی ہوئی نہیں، لوگوں کی زبانیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، آوازیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، ہوائیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز آج بھی مکمل کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. معلوم نہیں یہ تفسیر درست ہے یا نہیں، بعض مفسرین کہتے ابراہیم علیہ السلام کے بال، یہ ان کے کپڑے جل گئے اور جسم کو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ حدیث تو صحیح بخاری میں ہے، قیامت والے دن سب کے سب اٹھیں گے تو باسون یوم القیامت حفاتن عراتن غرلن، سب بغیر ختنے کے، بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے، جیسے پیدا ہوئے تھے ایسے ہی قیامت والے دن اٹھ کر آؤ گے. وہ اول من یقصا ابراہیم، اور سب سے پہلا جوڑا حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے. آگے بڑھے. 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں کوئی بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ان کی بیوی کو پکڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اس نے دیکھا کہ یہ کوئی عظیم عورت ہے، اس نے اپنی لونڈی ان کو دے دی، انہوں نے اپنے شوہر کو دے دی. اللہ نے اس لونڈی سے، ان کا نام حاجر تھا، حاجر آجر، یہ ہار وہ لوگ ایسے لگا دیتے ہیں، اصل میں ہے آجر، آجر اور اجیر جانتے ہیں آپ، مزدور، تو لونڈی تھی مزدوری کرتی تھی تو اس کو آجر کہا جاتا تھا، تو اسے ہوگی حاجر، اور پاکستانیوں نے لگا دی تا حاجرہ ہو گئی، وہ تھی حاجر. اس سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا تھا فرمایا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی بچہ پیدا ہوا، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، ترس ترس کر بیٹا حاصل ہوا، اور ابھی حکم ہو گیا کہ بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ. دل مانتا ہے اس بات کو، لوگ اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، کسی کو کہو مؤخر چلا جا، گھر میں پانی بھی ہے، گیس بھی ہے، راشن بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، دروازہ بھی بند ہے، اس کے باوجود بار بار فون کرتا ہے، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اور ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بچے اور بیوی کو چھوڑ کر جنگل میں وہاں سے نکلنے لگے تو سائڈ پر ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں ایسے بے آب و گیا جہاں کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے وہاں پر بچوں کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرو، اپنے گھر چھوڑ کر مسجد کے پاس آباد ہونا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے گھر کے پاس مسجد نہیں، گھر میں نماز پڑھ لیا کریں، میں کہتا ہوں عورت ہو تو پڑھ لیا کرو، مرد کو تو مسجد میں جانا چاہیے، بولے مسجد ہے نہیں تو گھر بیچو مسجد کے پاس جاؤ، مسجد کے پاس جاؤ، یہاں بڑا تھا وہاں ہو سکتا ہے چھوٹا ملے، یہاں پڑوسی اچھے تھے وہاں ہو سکتا ہے اچھے نہ ہوں، یا گلیاں زیادہ پختہ تھی وہاں ہو سکتا ہے پختہ نہ ہو، دنیا کو کمزور کر لو، دین کو مضبوط کر لو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دین کی مصیبت کو دنیا کی مصیبت بنا لیتے ہیں، دین کی مصیبت سے دین کمزور ہوتا ہے، دنیا کی مصیبت سے دنیا کمزور ہوتی ہے، وہ دین کی مصیبت کو دنیا کی بنا لیتے ہیں، اور جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی مصیبت کو بھی دین کی بنا لیتے ہیں۔ مثلا عورت ہے، اولاد نہیں ہو رہی، نیک ہے، توحید والی ہے، اولاد کا نہ ہونا دین کی مصیبت ہے دنیا کی، دنیا کی ہے نا، لیکن وہ اب شروع ہو جاتی ہے تعویذوں کے پیچھے، قبروں کے پیچھے، ادھر ادھر راتوں کا فائدہ اٹھا کر کے کہ دین بک جائے، شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے اولاد ملنی چاہیے، اس نے دنیا کی مصیبت کو دین کی مصیبت بنا دیا، دنیا لینے کے لیے دین بیچ دیا۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی مصیبت کو دنیا کی بنا لیتے ہیں، دنیا کمزور ہو جائے پروا دے۔ یوسف علیہ السلام اگر اس عورت کی بات مان لیتے تو دین کمزور ہوتا، کہا رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ، یا اللہ اس سے تو بہتر میں جیل میں چلا جاؤں، میں اپنا دین زخمی نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عطا تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ادھر آؤ میں آپ کو ایک عورت دکھاتا ہوں جس نے جنت میں جانا، بوڑھی عورت تھی، عہد نبوت میں آئی، کہتی مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، روڈ پر گر جاتی ہوں، میرا تہ بند کھل جاتا ہے، تو کیا مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ بس خالی دعا کر دے، اگر ہماری مسجد کے امام صاحب سے اس طرح کی عورت آ کر کہے میرے لیے دعا کر دو تو کیا کہے گا؟ یہ کون سی بات ہے؟ اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی تو کہے گا بی بی تو اب تک کہاں رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں میں ادھر بیٹھا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا بی بی ان شئتی دعوت لکی و ان صبرتی فلک الجنہ، اگر چاہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر صبر کرو تو بیماری کے بدلے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ دنیا کی مصیبت برداشت کر لو آخر بہتر کرنے کے لیے، اور ہم آخر برباد کر کے دنیا کی تکلیف ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے بچوں کو مسجد کے پاس اس لیے لایا ہوں تاکہ یہاں نماز پڑھیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں، لیکن یہاں پہ تیرا گھر ہے، ایک نماز کی لاکھ بنے گی، میرے بچوں کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ قربانیاں ہیں بھائی، یہ دل نہیں مانتا، یہ قربانی گلا کاٹنا نہیں ہوتی، ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، یا اللہ میں تو رونق سے جنگل میں لے آیا، اب اس جنگل کو رونق لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رونق لگائی نہیں، بس اس کے لیے وہ قربانی دے کر دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں بھی دیتا ہے آخر میں بھی دیتا ہے. فلما بلغ معه السعی, جب ابھی جوان ہوئے تو ایک اور حکم آ گیا, اپنے ہاتھ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو. اگر یہ ہوتا اس کو کشمیر بھیج دو تو ہمیں ہوتا شاید بچ کر آ جائے, یا کم از کم ہندوؤں سے شہید ہوگا, اپنے ہاتھ سے شہید تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہا اس کو اپنے ہاتھ سے. اچھا پھر باقاعدہ وہی آتی, جبریل امین آتے آ کر کے بیٹھتے اور کہتے دیکھو بھائی یہ صورت حال یہ ہے, آپ کا اتنا اعلیٰ مقام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑی قربانی چاہتا ہے, تو آپ مانو گے؟ بولے ہاں مانوں گا. تو پھر ان کو بتاتے لمبی تمہید باندھنے کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجنا بھی گوارا نہیں کیا, خواب میں آیا بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے ایسے ایسے خواب آئیے تیرا کیا مشورہ ہے؟ بیٹا کہتا ہے اے ابا یا ابا تفعل ما تؤمر, جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزرے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, جو آپ کی خواب ہے وہ خواب نہیں اللہ کا حکم ہے, اور اس میں رائے نہیں چلتی, اللہ کا حکم ہے اور مان لیجئے میں صبر کروں. اگر ایسے بیٹے کو پکڑتے بیٹے آؤ ذرا آؤٹنگ پہ چلتے ہیں باہر لے جا کر کے اچانک پکڑتے اور ذبح کر دیے ہوتے, اگر بیٹے سے پوچھا اور بیٹا کہہ دے میں نہیں مانتا تو کیا ابراہیم علیہ السلام چھوڑتے تھے اس کو؟ ہاں تو مشورہ کیوں کیا؟ مشورہ تو تب ہے اگر یہ مانے گا تو لے جاؤں گا, نہیں مانے گا تو چھوڑ دوں گا, اللہ سے معذرت کر لوں گا. جب اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہی ماننی ہے تو مشورہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں ذبح کرنے جاؤں اور یہ بھی ذبح ہونے جائے, نیت کر کے جائے کہ میں ذبح ہونے جا رہا ہوں. جس طرح مجھے اجر ملے اسی طرح اس کو اجر ملے, مجھے کاٹنے کا اجر ملے اس کو کٹوانے کا اجر ملے. جو اللہ کے لیے کٹنے جاتے ہیں ان کی بھی روح نکلتی ہے, اور جو کٹنے نہیں جاتے ان کی بھی روح نکل جاتی ہے, لیکن دونوں کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جتنی دنیا مر رہی ہے یہ سب مرنے کے لیے نکلے تھے, لیکن جو مرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے اللہ کے حکم پر اس کا مرتبہ شہادت کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ بھی اسی نیت سے جا رہا, اسی لیے اللہ نے فرمایا فلما اسلما, جب دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے, دونوں اس کام کے لیے تیار ہو گئے, اور وطلہ للجبین, بچے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور بالکل چھری چلانے لگے تھے کہ نادیناہ یا ابراہیم, ہم نے آسمان سے آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا, لوگ تو میرا صریح حکم نہیں مانتے تم تو میرے اشاروں کو پورے کرنے لگے, تم تو اشاروں کو پورا کرنے جا رہے ہیں. صاف صاف حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, لوگوں اللہ سے ڈرو سود چھوڑ دو, اور اگر باز نہ آئے فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله, اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن پھر مسلمان سود کھا رہے ہوتے ہیں, پھر کھلا رہے ہوتے ہیں. واضح حکم آ جانے کے بعد باز نہیں آتے, اور ابراہیم تو میرے اشارے پہ کام کرنے لگ گیا ہے, فوراً جانور بھیجا جنت سے اس کو ذبح کیا. حضرت ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے زمانے تک اس جانور کے سینگ بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکے ہوئے ہوتے تھے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو میرے عزیز بھائیوں, قربانی یہ نہیں کہ تم جانور اچھے والا خریدو اور اس کی تصویر اخبار میں دو اور اس کو پھول پہنا کر کے گلی میں چکر لگاؤ اور لوگ پوچھیں کتنے کا لیا ہے تو پھر تم بڑا سر ہلا کر کے اس کا جواب دو. قربانی یہ ہے کہ جو کچھ رب مانگتا چلا جائے میں دیتا چلا جاؤں, اور میں کسی بات پر نہیں نہیں کہوں. وہ جان مانگ لے جان دے دوں، وہ مال مانگ لے مال دے دوں، وہ اولاد مانگ لے اولاد دے دوں. میرے پاس میری جان اس وقت تک ہے، میرے پاس میری اولاد میرا مال اس وقت تک ہے جب تک اللہ مانگ نہیں لیتا. اگر میں اپنا مال بڑھا رہا ہوں تو حقیقت میں اللہ کا مال بڑھا رہا ہوں، اگر میں اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہوں حقیقت میں اللہ کے سپاہیوں کی پرورش کرتا ہوں، اگر میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کٹنے کے لیے ایک جوان تیار کر رہا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیٹھ آدمی ہے، لیکن تصور یہ ہے کہ میرا مال میرا نہیں میرے رب کا ہے. دلیل اس لیے ہے کہ جب جہاد فنڈ کا اعلان ہوا جتنے اونٹ مال لاد کر شام جا رہے تھے کہا اب یہ شام نہیں جائیں گے، اب یہ جہاد فنڈ میں جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا مال تھا میرے پاس اس وقت تک تھا جب تک اللہ لے نہ لے، اب اس نے مانگ لیا تو میں منع نہیں کر سکتا. جب انہوں نے دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تو یہی تیری جنت کے لیے کافی. تو میرے عزیز بھائیو، ہر وقت ہر چیز کی قربانی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ کے پاس وقت زیادہ، لوگ کہتے ہیں جی بھوکا کیوں پیتے ہو، یہ روڈ پر بیٹھ کر گپے کیوں لگاتے ہو، چگلیاں کیوں کھاتے ہو. انہیں وقت نہیں گزرتا، وقت گزاری کے لیے کوئی تاش کھیلتا ہے. یہ وقت اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، یہ کو گزارنے کے لیے نہیں دیا. اپنے اپنے اوقات پیش کرو. اگر امیر کے پاس میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے مجھے بتاؤ میں کیا کام کروں. ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، اپنے اوقات پیش کیے جا سکتے ہیں، اپنا تجربہ پیش کیا جا سکتا ہے، اپنے چہرے کی وجاہت کو پیش کیا جا سکتا ہے. مجھے اس علاقے میں لوگ جانتے ہیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ہر چیز کی ورتھ ہے، ہر چیز ایک قیمتی ہے. ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اور جب دنیا سے جائے فقیر اور مہاجر بن کر جائے، مزیدار زندگی یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے قرض لے کر جاتے تو بھی یہ مذمت والی بات تھی، مال چھوڑ کر جاتے یہ بھی اچھی بات نہیں تھی. آپ کی بیویوں کے لیے یہودی کی دکان سے زرہ کو گروی رکھ کر جو حاصل کیے گئے تھے، ایسی حالت میں آپ دنیا سے گئے. اِنَّ الْعُلَمَاء لَمْ يُورِثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِنَارًا. اِنَّ الْأَنْبِيَاء انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورثوا علما، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. نہ اس حالت کو مقروض کی حالت کہا جا سکتا ہے جو کہ اچھی بات نہیں، اور نہ اس حالت کو پیسہ چھوڑ کر جانے کی حالت کہا جا سکتا ہے. بلکہ فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم نبی ہیں. ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے وقف ہوتا ہے. کچھ چھوڑ کر نہیں گئے دنیا کے حساب سے، تو ہمیں بھی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ قربانی کا فلسفہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا